Igrzyska Europejskie to największa multidyscyplinarna impreza sportowa tego roku. Gospodarzem był Kraków, ale zawody rozgrywano w 13 miastach. 7 tysięcy sportowców przez blisko 2 tygodnie rywalizowało w 29 dyscyplinach. Większość była kwalifikacjami do właściwych igrzysk w Paryżu. Rozdano ponad 250 medali. W organizacji imprezy zaangażowanych było ponad 5 tysięcy wolontariuszy. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do rana przelotne opady deszczu możliwe na północy i południowym wschodzie kraju, poza tym w miarę pogodnie, na termometrach od 11 do 14 stopni. W ciągu dnia chwilami zachmurzenie duże i na północy możliwe przelotne opady deszczu. Na termometrach będzie od 20 stopni nad morzem do 23 na Suwalszczyźnie, 25 w centrum i 26 na południu kraju. Trójka. Program trzeci. Left now. Po północy w programie trzecim powraca Dym na wodzie, aby ponownie sięgnąć do eleganckiego boksu z płytami Gary Moore'a. To cztery albumy wydane na przełomie wieków przez wytwórnię Sanctuary Records. Pierwszą z tych płyt była płyta A Different Beat, której słuchaliśmy tydzień temu. Drugą jest album Back to the Blues, nagrany w surowym czteroosobowym składzie i wydany oryginalnie 12 marca 2020. Roku. A na tym albumie 10 nagrań, 6 autorskich Gary Moore'a i 4 covery z repertuaru klasycznych amerykańskich mistrzów bluesa. Stormy Monday to bluesowy standard, można powiedzieć, jedna z najczęściej wykonywanych bluesowych kompozycji. W oryginale napisał ją amerykański gitarzysta i wokalista T-Bone Walker. Gary Moore miał własny, doskonały repertuar, ale wykonywał także covery i czynił to znakomicie. No a płyta Back to the Blues na tyle interesująca, że jak sądzę, wrócimy do niej jeszcze za tydzień. Chciałbym teraz przedstawić Państwu dwóch amerykańskich muzyków ze sportowym zacięciem. Oto Devon Allman i Donovan Frankenreiter. Calling all you riders wild and brave and free. Gonna take you places you have only seen. Magazines and movies and your TV screens are calling all you riders wild and brave and free. We'll roll down through the canyons and the mesas down below. The dust storms, they may blind you, and the wind and snow. Roll on through the desert, down past San Antonio. Silver screen, calling all you riders wild and brave and free. Hold on to me, darling, the West can take its toll. And now that you're my rider, got you in the fold. Calling all you riders into the great unknown. Zapewne wiedzą Państwo, że mieszkańcy Stanów Zjednoczonych, a także amerykańskie media, kochają wszelkie podsumowania i tabele, a zwłaszcza kochają rekordy i wciąż wymyślają konkurencje, także związane z muzyką, w których jakiś rekord można by pobić. Te wszystkie wyliczenia dotyczące płyt, ile tygodni była na pierwszym miejscu, a ile w pierwszej setce, no to oczywiście znana sprawa, ale jest też następująca konkurencja. Najszybciej zagrana seria koncertów we wszystkich stanach Ameryki Północnej. Stanów jest, jak wiadomo, 50, a obecny rekord wynosi 50 dni, czyli codziennie koncert w innym stanie. No, to jest także wyzwanie dla ekipy technicznej, bo to chyba taki wymóg jest, że jednym sprzętem trzeba się z miejsca na miejsce przenieść. No i Devon Allman oraz Donovan Frankenreiter, dwaj amerykańscy bluesmen, Armenii zamierzają tego dokonać w 49 dni, czyli jednego dnia będą musieli zagrać w dwóch stanach dwa koncerty. Startują 5 sierpnia, będę kibicował i ewentualnie powiem Państwu, co z tego wyszło. A na razie ci dwaj wykonawcy w ramach reklamy chyba tego przedsięwzięcia wydali mini album z 6 nagraniami. Posłuchajmy raz jeszcze, co mają do zagrania i zaśpiewania w warunkach studyjnych. Thank you. Devon Allman i Donovan Frankenreiter, dwaj amerykańscy wykonawcy, potencjalni rekordziści, jeśli idzie o tempo grania koncertów w każdym stanie Ameryki Północnej. Zobaczymy, jak to wypadnie. Startują 5 sierpnia. Mam teraz dla Państwa płytę, która za mną od tygodnia co najmniej chodzi, jak to się mówi, a nigdy nie wiadomo, co za człowiekiem zacznie chodzić. Muzyka w amerykańskim stylu, czarująca. Always done. Ona, Robin Chalklen, pisze słowa i śpiewa. On, Chris Parkinson, komponuje melodię, czasem też śpiewa i gra na gitarze. A razem tworzą zespół The Yearlings. Pochodzą z Australii, wykonują muzykę w klimacie amerykańskiego południa. Po 9 latach przerwy wydali swój 6 album zatytułowany Luck. No i to jest płyta, która za mną chodzi. Bardzo zdecydowanie. Again. Usłyszeli Państwo dwa nagrania z formacji duetu The Yearlings z nowego albumu Luck. Na okładce tej płyty rysunek zabiedzonego konika, istny łysek z pokładu Idy. Ale to płyta z Australii w folkowo-bluesowym klimacie. Myślę, że będę do niej powracał, jeśli czas pozwoli, także w tej audycji. Podobny klimat znajdą Państwo na polskiej płycie zespołu Big Water. Lazy walk through a summer field. Polski zespół Big Water wydał w piątek płytę Blues Tales i z tego wydawnictwa pochodzi piosenka Lavender. To pierwszy album w karierze Big Water, ale to nie są debiutanci, to połączone siły muzyków, którzy grali wcześniej w znanych blues-rockowych składach. Powracam teraz do płyty zespołu Eloy, płyty, która ukazała się po wielu latach od debiutu tego niemieckiego zespołu. No i jakby styl nie zmienia się, to wciąż echo zespołu Pink Floyd. Paradise. Tak brzmi niemiecki zespół Eloy na swojej nowej płycie Echoes from the Past. Na zakończenie wiadomość z kalendarza. 3 lipca 1971 roku zmarł Jim Morrison, autor tekstów i wokalista zespołu The Doors. Muzyka tej grupy zakończy Dym na wodzie. Ewa Redel, realizacja dźwiękowa, Leszek Adamczyk, autor przy mikrofonie. Dziękujemy. Cancel my subscription to the resurrection. Send my credentials to the house of detention. I got some friends inside.

music's over. When the music's over.